Εμείς πήγαμε πέρυσι το Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες με ένα βασικό επιχείρημα. Μας ψήφισε ο λαός για να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Και φάγαμε τη γνωστή πόρτα. Η γνωστή πόρτα, όπως λέει και ο Δραγασάκης. Ωραία τα λένε πια ότι μας ψήφισε ο λαός. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Φάγαμε μια πόρτα. Αυτό το φάγαμε μια πόρτα σημαίνει φέραμε ένα μνημόνιο που δεν θα φέρναμε. Έκλεισαν και άλλες επιχειρήσεις. Βγήκαν και άλλοι άνεργοι. Έφυγαν και άλλα παιδιά στο εξωτερικό. Συνταξιούχοι ζουν με αγωνία. Αγρότες, όλες οι υπόλοιπες ομάδες ζουν επίσης με αγωνία και είναι και στα κάγκελα. Αβεβαιότητα πάλι, ανασφάλεια πάλι. Αυτό σημαίνει φάγαμε πόρτα. Τώρα ένα άλλο ερώτημα είναι. Bad luck. Το επόμενο είναι. Τι να κάνουμε, ατυχία. Φυσικό φαινόμενο. Το θέλαμε. Ένα ερώτημα τώρα είναι. Δεν ξέρατε ότι θα φάτε πόρτα. Πήγαινε σε αυτή την Ευρώπη για να δεχθεί η Μέρκελ 999.000 το 999, γιατί είχε πει ούτε μία στο εκατομμύριο άλλο ότι θα δεχόταν αυτά που λέγαμε εμείς εδώ. Τι φοβάμαι την απάντηση. Ε? Τι φοβάμαι, αν ξέρανε ή αν δεν ξέρανε. Αν τη δώσουν αυτοί, εννοείται. Ξέραμε, τι είναι καλύτερο, να πει ξέραμε ή δεν ξέραμε. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς όντως. Γιατί κατά τη γνώμη μου, μάλλον ξέρανε, γιατί εφόσον το ξέραμε εμείς, που δεν είμαστε και δεν έχουμε όλη την πηγή της πληροφόρησης, μάλλον θα το ξέρανε και αυτοί. Άμα το ξέρανε, είναι απατεωνιά, δεν είναι νομίζω. Α, ναι. Και δεν γίνονται τέτοια. Δεν είναι. Από εκλεγμένες κυβερνήσεις. Αριστερές. Από αριστερές κιόλας κυβερνήσεις. Προηγούμενη, εντάξει, είναι απατεώνες, το ξέρω. Ναι. Αλλά τούτη δεν το ξέραμε. Τώρα δεν είναι. Έχεις ένα δίκιο μεγάλο σε αυτά. Δηλαδή, μπορεί να είναι το μισό Πασόκ βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τέλος πάντων δεν πάει να πει ότι όχι, σου έχει διαβρώσει. Έμεινε απ' έξω η απατεωνιά. Έμεινε στο παλιό Πασόκ. Η άλλη μισή. Στο παλιό Πασόκ. Το οποίο και εκείνο έβγαινε επειδή ήταν απατεώνες. Να το πούμε κι αυτό. Τι θέλει ο κόσμος τελικά. Πώς ξέρει ο Έλληνας να διακρίνει τον καλό απατεώνα όμως, ναι, και του αναποθέτει πάνω του όλη του τη ζωή. Ναι. Στην καθημερινότητα, είναι, αν δεις απατεώνα, δεν, τον έχεις απέναντι, προσπαθείς να αποφύγεις, δεν συνάπτεις σχέσεις και αν συνάψεις, προσέχεις και εδώ που είναι το μέλλον σου, εσύ, τα παιδιά, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, κατευθείαν. Μια, δυο, τρεις φορές πάρε την εντολή, κάνω ό,τι θες. Γιατί είμαστε κυμπάρδες στο θέμα εμπιστοσύνη. Ναι, στο θέμα εμπιστοσύνη σε απατεώνα. Ναι, σε απατεώνα. Όχι εμπιστοσύνη γενικώς. Ναι. Εμπιστοσύνη σε απατεώνα. Λοιπόν, άλλη μια μέρα ξημέρωσε σε αυτόν τον τόπο που δεν είναι καλή. Ο καλή, γιατί έχει ανοίξει λίγο καιρό. Ναι. Δεν βλέπει. Αν εξαιρέσει τον καιρό, όλα τα υπόλοιπα. Ο καιρός, εντάξει. Είμαστε 6 χρόνια. Από το κλίμα ξεκινάνε όλα. Για να είμαστε σαν Γερμανία, γι' αυτό είμαστε κακό και αυτό ο καιρό, γιατί είχε κολόκαιρο. Ναι. Ενώ τώρα που άνοιξε ο καιρός, με το καλό κέφι. Ναι. Τι να πρωτοξεχάσεις. Προσφέρεται και για διαδηλώστρο που έχει καλό καιρό. Άντε και να θες να ξεχάσεις. Έχει καμιά 25 θέματα που εμπλουτίζονται, αλληλοπλέκονται αυτά τα θέματα και κάνουν ένα εκρηκτικό μείγμα γενικότερα. Δεν λέω μόνο αγρότες, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, ασφαλιστικά, φορολογικά. Έχουμε και από το εξωτερικό δελτίο τώρα. Προσφυγικό. Δεν είχαμε τα δικά μας, έχουμε και τα έξω να μας προσφυγικό που είναι κορυφαίο και εκεί αναταράσει όλη την Ευρώπη. Παγκόσμια οικονομική κρίση. Κίνες, Deutsche Bank, όλα αυτά τα οποία αυτά και θα καθορίσουν και το τι ακριβώς θα συμβεί και στην Ελλάδα. Κυρίως αυτά, ναι. Βασικά. Αλλά έχουμε τώρα και περιπολίες του ΝΑΤΟ. Εδώ μόλις πριν λίγο είπε γράφει, ανακοινώθηκε. Το ΝΑΤΟ θα έρθει να ρυθμίζει τι. Είδε τον υπουργό που χορεύει. Την τζαρόβαρκα με τα 50 άτομα πάνω, με τα πορτοκαλί σωσίβια. Ας πούμε. Το αντιτορπιλικό του ΝΑΤΟ. Τι θα κάνει ακριβώς, τι μπορεί να σώσει. Νομίζω το ΝΑΤΟ βουλιάζει καλύτερα τις βάρκες. Δεν θα βουλιάζουν. Όχι. Εντάξει, είσαι και εσύ λίγο υπερβολικός. Είμαι υπερβολικός. Ναι. Δεν θα βουλιάζουν. Εδώ είμαστε. Νομίζω, ελπίζω, φαντάζομαι, δεν ξέρω κιόλας τι. Ρε παιδί μου, ατύχημα θα είναι. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι θα το βουλιάξουν. Η Ελλάδα δεν έχει. Βατραχάνθρωπος από κάτω θα το κάνει. Δεν έχει σύνορα, εθνική κυριαρχία. Γιατί έρχεται άλλη δύναμη Ελλάδα υπέρτερη να φροντίσει. Και μάλιστα μια δύναμη άσχετη με όλα αυτά τα θέματα. Και πώς όλη η Ευρώπη και οι δυνάμεις ευρωπαϊκές, εμείς εδώ δεχόμαστε έναν μηχανισμό που είναι για άλλους λόγους φτιαγμένος, να έρθει να σώσει ποιον από τι. Ο εχθρός ποιος είναι. Ποιος είναι ο εχθρός, ναι. Είναι λίγο παράξενο όλο αυτό. Και τα θύματα του πολέμου είναι πάντα εχθρός, δεν μέσα είναι. Μέσα από τον κουρνιαχτό των καναλιών που σηκώνει η κυβέρνηση για ευνόητους λόγους, περνάνε κάτι θεματάρες. Θεματάρες όμως, μοναδικές στην ιστορία. Γιατί αυτό με τον ΝΑΤΟ δεν είναι τυχαίο. Πώς προτώσεις, θυμήθηκα μια παλιά δήλωση του Τσίπρα. Αν νόμιζα ένα παλιό χορευτικό του Κοντζιά. Όχι, όχι, αυτό δεν το ξεχνάμε. Αλλά κυρίως θυμήθηκαμε μια παλιά δήλωση του Τσίπρα για αυτά τα θέματα. Εγώ ισχυρίζομαι και το λέω με τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα, ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν αμφισβητείται. Όμως δεν μπορεί να είναι μια χώρα σήμαντη της Δύσης που θα ακολουθεί άκρητα τις επιλογές των ισχυρών της Δύσης. άκρητα. Με κριτικό πνεύμα. Θα ακολουθούμε τις επιλογές των ισχυρών της Δύσης. Παλιότερη δήλωση, όταν διαβεβαίωνε ότι ερχόμαστε ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα σεβαστούμε το ΕΟΚ και τον ΝΑΤΟ, το Συνδικάτο και όλα τα υπόλοιπα. Γενικώς, υπάρχει μια παλιά έτσι αρχή που έχει προκύψει από την πρόσφατη ιστορία αυτού του τόπου. Ο πολύ συγχρονισμός με αυτούς τους υπερεθνικούς οργανισμούς δεν είναι για καλό της χώρας. Δεν είναι για καλό. Αν δεις τα τελευταία 50 χρόνια γενικότερα ΝΑΤΟ, τι σημαίνει και τι έχει αποτρέψει, αν έχει αποτρέψει κάτι, ούτε τη Χούντα, το αντίθετο μάλιστα, ούτε την Κύπρο και η σχέση με την Τουρκία, ήδη σήμερα και στο νησί που έπεσε το ελικόπτερο, οι Τούρκοι το έχουν δικό τους έδαφος στους χάρτες. Ναι. Δεν λέω μόνο για τα ίμια. Ναι, θέλω να πω ότι δεν έχει λυθεί κανένα εθνικό θέμα σε σχέση με την Τουρκία, που και αυτή κατά σύμπτωση είναι μέλος του ΝΑΤΟ και μπήκαμε και μαζί το 52. Στις ωραίες εποχές του μετεμφυλιακού κράτους, δεν έχει λυθεί κάτι. Το αντίθετο, οξύνονται συνεχώς, εδραιώνονται οι αιτιάσεις των γειτόνων μας και φίλων αδελφών Τούρκων και γενικότερα ανασφάλεια προσφέρει περισσότερη παρά ειρήνη, ηρεμία. Δεν λέω για την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα σύνορα Μυτιλίνη, Λέσβος, Κος και όλα τα υπόλοιπα είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε εδώ ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να τα βάλει τα σύνορα στα Σκόπια και να εντάξει την Ελλάδα προς Αφρική, που μπορεί να ανήκουμε, αλλά σύμφωνα με τα τυπικά της Ευρώπης είμαστε. Έχουμε ξεκολλήσει. Ναι, είμαστε Ευρώπη. Δηλαδή, οι δύο υπερεθνικοί οργανισμοί από τους οποίους αγωνιζόμαστε με νύχια και με δόντια να παραμείνουμε τα τελευταία 20, 30, 40, 50 χρόνια για να ζούμε ήρεμα και να έχουμε λυμμένα θέματα, δεν μας έχουν λύσει κανένα θέμα. Το αντίθετο. Δεν είναι η ώρα να τα σκεφτούμε αυτά. Τώρα που έχουμε έτσι μια συνολικότερη εικόνα. Και εσύ θέλει μια ψυχραιμία. Κάτσε να γίνουν και μετά τα σκεφτόμαστε. Αλλά. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ένα επιχείρημα. Δηλαδή το Brexit δεν έπιασε. Ωραία. Τώρα τι. Okay. Ότι τι. Πρέπει να υπάρχει μια απειλή διαρκής. Δηλαδή οι Τούρκοι. Ωραία. Δεν πιάνει το Brexit. Θα μας φάνε οι Τούρκοι. Τι άλλο. Είναι διαχρονικό αυτό. Πιάνει πάντα. Να... δεν ξέρω. Μένω ελαφρώς άφωνος. Ναι. Σε συνδυασμό με την είδηση την τραγική. Τι, δεν το πιστεύεις. Δεν ξέρω τι είναι. Εδώ που έχουμε έρθει, πραγματικά δεν έχει σημασία. Δεν πιστεύω τίποτα. Είμαι έτοιμος να δεχτώ τα πάντα. Ναι. Οπότε ισχύουν όλα. Και δεν πιστεύω και είμαι έτοιμος να δεχτώ. Κάθε μέρα που ξημερώνει αυτά που ακούμε και βλέπεις και κάποιους ανθρώπους που υποτίθεται τα διαχειρίζονται αυτά, εκεί σε πιάνει κρύος υδρότας. Άμα σκεφτείς ποιοι διαχειρίζονται αυτά τα σοβαρά εθνικά θέματα. Θέμα. Δεν θέλω. Δηλαδή αυτή η παρέα του Μαξίμου, έτσι και σκεφτώ ποιοι είναι τώρα από πάνω σε ένα χάρτη και καθορίζουν. Άστο. Λοιπόν, ας πάμε σε άλλο, χειρότερο. Να πετστάζει ο καφές του Φλαμπουράρη πάνω από τον χάρτη. Και θα γίνει νησί και θα λέει θα γίνει νησί, είναι αυτό το νησί. Θα το χάσαμε το νησί, στέγνωσε. Είναι αυτό στέγνωσε το νησί που πήγε. Και ανού είναι αυτό το νησί, θα πάει γύρω Βασίλη με το Βετέξ, θα το σκουπίσει. Θάλασσα ήταν τελικά, δεν ήταν νησί. Και θα λέει και ο Τσίπρας, θα το ξέραν ήταν. Τι εγώ διάλο, τα ξέρω τα νησιά ξέρω. Όλα. Λοιπόν, και ξημερώνει σήμερα το πρωί με αυτή την τραγική είδηση με τα. Τους τρεις αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού που χάθηκαν με το ελικόπτερο που έπεσε. Και σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν και τα άκουγα έτσι τις ειδήσεις. Είναι ένας κλάδος να το πω, ένα τμήμα του ελληνισμού, του ελληνικού λαού, ρε παιδί μου, οι αξιωματικοί ειδικά αυτοί που πετάνε πάνω με τα πλοία που είναι συνεχώς σε εγρήγορση, παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει και σε αυτούς, που δεν μπορούν ούτε να λουφάρουν, ούτε να κάνουν κάτι διαφορετικό, πάντα είναι εκεί, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, διαθέσεων, θα πετάξουν, θα κάνουν αυτά που πρέπει, θα προστατεύσουν αυτό που θεωρούμε όλοι έναν χώρο που ζούμε εμείς οι Έλληνες μαζί και με όλους τους υπόλοιπους που έρχονται. Με πολύ δύσκολες συνθήκες, μια πολύ δύσκολη δουλειά. Υπάρχουν και αυτά τα δυστυχήματα, να το πει κανείς. Τραγικά περιστατικά. Και σκεφτόμουν για ποια πατρίδα γίνονται όλα αυτά. Μου ερχόντουσαν διάφορους οδηγούς το πρωί για να έρθω εδώ. Για ποια πατρίδα γίνονται όλα αυτά. Για ποια πατρίδα αγωνίζονται οι αγρότες, οι υπόλοιποι. Για ποια πατρίδα. Νομίζω για τη γη του καθένα. Δεν είναι ποια πατρίδα. Δεν είναι γη. Είναι πιο συγκεκριμένο πια. Δεν είναι την ξέρω την απάντηση. Για τη γη του, είναι για μια, παιδί. Η απάντηση προϋπάρχει της ερώτησης. Για ένα κεκτημένο. Να σου πω την αλήθεια. Η απάντηση προϋπάρχει της ερώτησης. Για την πατρίδα που έχει μέσα σου. Ναι, ο καθένα, ναι, αλλά δεν πάβει όμως σε τέτοιες περιπτώσεις. Μου ήρθε, ρε παιδί μου, συνειρμός. Προσπαθούσα για άλλη μια φορά. Έρχεται με τέτοια περιστατικά. Οι μειώσεις δεν είναι και μόνο στους μισθούς. Γύρευε τι μειώσεις στην ασφάλειά του. Εννοείται. Σε όλα. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Για να βγαίνει ο καθένα από πάνω να καμαρώνει και να καπηλεύεται. Δηλαδή και γίνονται οι ίδιοι έλεγχοι στα ελικόπτερα, ας πούμε, που γινόντουσαν και παλιότερα. Ξέρω εγώ, η ίδια συντήρηση. Δεν τα ξέρω, φαντάζομαι όχι, γιατί ακούμε, εφόσον δεν γίνονται στα ασθενοφόρα, δεν γίνονται στα αστυνομικά περιπολικά οχήματα, μοτοσυκλέτες, προφανώς δεν γίνονται και εκεί παρά το ότι ο στρατός δεν παίρνει πολύ μεγάλο ποσοστό από τον προϋπολογισμό. Εν πάση περιπτώσει, εμένα αυτός ο συνειρμός μου ήρθε. Απάντηση δεν έδωσα ή έδωσα την απάντηση που προϋπήρχε, όμως μου ήρθε συνειρμικά το τραγούδι. Τα πράγματα. Είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Κλείστε λοιπόν τις τηλεοράσεις και απευθυνθείτε στο λαό μας, στους ανθρώπους μας, στους πολίτες μας, να γυρίσουμε σελίδα, να σηκώσουμε την πατρίδα μας στα χέρια για να την πάμε μπροστά. Πιο μπροστά, πώς είναι μπροστά, παιδί. Ο Άκης. Εμείς τον θυμόμαστε που και που. Ο ένας είναι ο Τσίπρας, ο άλλος είναι ο Τσοχατζόπουλος. Αυτός που λέει το πιο μπροστά ήταν μια ωραία τάκα. Πώς μπήκαν μαζί τώρα ο Άκης με τον Τσίπρα. Ήθελα κάποιον που να λέει πιο μπροστά, πόσο πιο μπροστά ρε παιδιά. Αυτό. Και είναι ο μόνος που τα λέει ήταν ο Άκης. Καμία σχέση. Πότε αποφυλακίζεται ο Άκης. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Κάπου τώρα είναι. Μπορεί να έχει αποφυλακιστεί. Ποιος ασχολείται. Α, σωστά. Λέει εδώ, και ζόρικα στην πτέρυγα του, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Λέει ένα στο Twitter, η ελληνοφρένεια τη Πέμπτη θυμίζει κάτι κυράτσε των πετραλωνών τη δεκαετία του 60 που σχολίαζαν όλο τον κόσμο εκτό από το τσαρδί του. Και τι έχει το τσαρδί μα. Έλαντε. Δεν έχουμε να κάτι το τσαρδί μα, τα λέγαμε. Εδώ μόλι ακούσαμε τον Τζίπρα να λέει κλείστε τι τηλεοράσει. Το κάνει πράξη. Αυτός. Μάλλον. Ναι. Μάλλον. Αφού δεν τι κλείνετε εσεί να σηκωθείτε από τον καναπέ, τι κλείνετε. Μάλλον το κάνει πράξη. Δεν λέει, υπάρχουν και τρίτες σκέψεις και τέταρτες. Σιγά χαζομάς. Συγκρούνται ευθέως με τα συμφέροντα. Μία σύγκρουση την ξεκινάει. Δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί και δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Και δεν ξέρω με τα μισά συμφέροντα. Γιατί μετά άλλα μέσα συμφέροντα αυτό του Ζωσιάδη. Με αυτόν τον τρόπο τον πελατειακό. Τελειώνουμε την παλιά διαπλοκή, ρε Αποστόλη. Λίγο είναι. Φτιάχνουμε τη δικιά μας. Εννοείται. Πες το καημένε. Όταν βάζεις 4 νέα κανάλια, όταν ορίζεις αριθμό 4, θα στριμωχτούν από τους 15 που θέλουν να κάνουν κανάλι ή 4 σε ένα γραφείο. Στην πόρτα ενός γραφείου, του παπά προφανώς, και εκεί δεν θα υπάρχει δοσοληψία, συναλλαγή, όροι. Είπε, θα γίνει διαγωνισμός τον ίδιο. Ναι, διαγωνισμό. Θα εννοείται. Γίνει διαγωνισμός. Τον οποίο τον κάνει η κυβέρνηση. Θα είναι διαγωνισμός τύπου σαν και αυτά με τις λέξεις που έχει στο κανάλι. Βρείτε μου τη λέξη, θα πάρετε κανάλι. 1000 ευρώ. Μπορεί να γίνει και έτσι θα γίνει. Γιατί αν είχε 15 κανάλια. Και βλέπεις, φράγκο, στάφυλλο. Ναι, κοίτα, έχει ξέρω εγώ, φραγκοφάστηλο. Ναι, ας πούμε, άμα το βρείτε, παιδιά, κανάλι. Α, οι 4. Κοίτα, έχει μια αναμονή όμως εκεί στα τηλέφωνα, από εκεί κερδίζουν. Δεν είναι εύκολη λέξη γι' αυτό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν ήταν 15 κανάλια, πάλι με διαγωνισμό εννοείται, δεν το συζητώ, θα ήταν πιο διαφανή, λέει μια παλιά κινέζικη παροιμιότητα. Είναι μόνο 4. Το πώς ορίζεται τώρα το 4 είναι ένα θέμα. Γιατί χθες τον έβλεπα και στην Τρέμη, τον παπάλα σοβαρή απάντηση δεν πήρα. Ναι, δεν μόνο ήθελε νομίζω να δώσει κιόλας απαντήσεις. Δεν υπάρχει σοβαρή απάντηση. Θέλουμε 4. Για να ελέγχονται 4. Πιο εύκολα ελέγχονται 4. Θέλω να πω, ωραία η μάχη, και επειδή βλέπω και συζητήσεις. Υπονόησε ότι υπάρχει κορεσμός. Τι και κορεσμός? Στη διαφημιστική πίτα και στο μέσο. Εγώ πιστεύω σε κάποια άλλη οικονομία. Αλλά σε αυτή την οικονομία που πιστεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ορίζει κανείς τον αριθμό των επιχειρήσεων, ακόμη και αυτών των ευαίσθητων. Θα γίνει μελέτη. Θα γίνει ότι η ελληνική αγορά δεν έχει 4 κανάλια. Να κλείσει η τωρινή διαπλοκή, μέσα είμαστε, το σάπιο καθεστώς, αλλά και το καινούριο που ξεκινάει. Θα γίνει σάπιο σε λίγο και δεν είναι. Ξεκινάει σάπια. Δεν καθαρά καθόλου. Τι γίνεται με τον Τούρκο, δεν θα πάρει Τούρκο κανάλι. Δεν ξέρουμε τον Τούρκο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους Έλληνες. Ποιοι Έλληνες. Και εν πάση περιπτώσει δεν απάντησε σε ένα πολύ κομβικό θέμα που τίθεται και στην off ενημέρωση που έγινε το πρωί και στην Τρέμη και βουλευτές που αυτό ακούω. Αυτό που το αυτή τη Τρέμη ακούγεται περισσότερο από το στόμα της, τη Τρέμη. Ναι, τη φωνάζω, δεν ακούει προφανώς. Τη φωνάζω από το κοντρόλ. Πάμε και πάμε. Πιο πολύ ακούμε το ακουστικό. Φαντάζομαι όχι μόνο πάμε, μόνο πάμε, τις ερωτήσεις δεν τις άκουγες. Εντάξει, και τις ερωτήσεις, παιδί μου. Τι βοηθάνε, κακό είναι. Όλα άσχημα πια τα. Ωραία, θα κλείσουν αυτά. Να δω και οι καινούργοι που τι θα ακούν στο αυτή. Θα κλείσει το Μέγκα. Δεν ξέρω, λέω. Έτσι όπως το πάνε, ποιο κανάλι θα πέσει επαναλήψη του ρετυρέ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πού θα πέσουν οι επαναλήψεις του ρετυρέ. Εδώ κανάλι. Είναι ένα θέμα αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Όντως, χωρίς ρετυρέ δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν βγαίνει καλοκαίρι. Δεν βγαίνει καλοκαίρι χωρίς ρετυρέ, συγγνώμη. Δηλαδή τα καινούργια κανάλια τι θα δείχνουν. Έχουν αρχείο. Δεν έχουν, αφού είναι καινούργια. Δεν θα έχουν σχέση με τη διαπλοκή. Δηλαδή. Γιατί εμείς τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η Πεπονάκη, η Χαρούλα. Η Χαρούλα, η Πεπονάκη. Και η Κατερίνα, η Σοφιανού δεν πληρώνανε έμφυα στα ρετυρέ και σε όλα αυτά. Δεν είχε. Γι' αυτό έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να βάλει μια τάξη. Γιατί ο φαρμακοποιός. Πώς πέραν τις άδειες τότε. Η φαρμακοποίηση. Ναι, κλειστό επάγγελμα. Κλειστό επάγγελμα. Τα είχε πει ο Δαλιανίδης από τότε όλα. Τα είχε πιάσει ρετυρέ, κλειστό επάγγελμα. Τι? Πεπονάκι, ιδιωτικός υπάλληλος. Κάτι τηλεπαιχνίδια παίζανε εκεί. Τι λέγαμε. Ο Ιάσονος Σέκερης. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέγαμε τη μάχη της κυβέρνησης να ξεκαθαρίσει με το παλιό, αλλά θα περίμενε κανείς ότι το καινούριο θα είναι πραγματικά καινούριο, διαφανές και μη διαπλεκόμενο. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν είναι 4 θα στριμωχτούν στην πόρτα όλοι αυτοί για να περάσουν. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε, γιατί υπάρχει και μια τρίτη, τέταρτη, πέμπτη σκέψη. Και δεν θα φτάσουν καν εκεί. Ότι θέλει μια διέξοδο ο σύντροφος Αλέξης και του έρχεται πολύ ωραία έτσι όπως έχει στριμωχτεί τρελά και έτσι όπως τα έχει κάνει και ο ίδιος να φύγει ηρωικά μαχόμενος κατά της διαπλοκής. Δεν νομίζω, δειλό φαίνεται αυτό. Λες, και, ναι, και, και θα, πετάξει, θα πετάξει έτσι την ευκαιρία της αριστερής διακυβέρνησης. Την έχει πετάξει από πέρυσι το Φλεβάρι. Η ευκαιρία της αριστερής έχει πεταχτεί από πέρυσι, από τις 20 Φεβρουαρίου από πέρυσι. Ούτε καν με το μνημόνιο. 20 Φεβρουαρίου. Ναι, δηλαδή, άρα είχαμε 25 Γενάρη, 20 Φλεβάρι. Είχαμε, ότι είχαμε ένα 15ήμερο, 15ήμερο αριστερά της ελπίδας και προσμονής και προσδοκίας το είχαμε, αλλά δεν υπάρχει πια. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες μίλησε και στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατηγόρησε. Δεν είχε κάποιο βιομηχανό να μιλήσει, πάει και μιλάει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είχε να μιλήσει σε μια τράπεζα μέσα. Τι πάει και μιλάει στο Συμβούλιο, στα Υπουργικά. Συντροφή του είναι, γιατί να μιλήσει. Συντροφή είναι, αλλά δεν μπορούσε. Κυβερνούν. Γιατί δεν το κάνει στην Τράπεζα της Ελλάδος κάπου να μιλήσει εκεί να ταιριάσει. Αυτοί κυβερνούν. Τους σώσανε. Υποχρέωση του έχουν. Αυτού έχουμε εκλέξει για να μα κυβερνούν. Χθε ήταν για να μιλήσω υπουργικό ή ήταν προεκλογική ομιλία. Εμένα έτσι μου φάνηκε. Δεν έχει σημασία. Περίμενε και οι αγρότε να ακούσουν τίποτα. Τα κανάλια έριξε για να καθησυχάσει εκεί του δικού του. Λογικό. Δεν ξέρω πόσο του καθησυχάζει. Χθε πάντω κατηγόρησε τα νυν κανάλια εδώ, τα τωρινά, ότι υποστηρίζουν του αγρότε. Αυτό όμω που πρέπει να πούμε στον αγροτικό κόσμο με απόλυτη ειλικρίνεια είναι ότι κάνει λάθο αν υπολογίζει σε αυτού που σήμερα κάνουν ότι του υποστηρίζουν. Αλλά για πάρα πολλά χρόνια, στο πρόσφατο παρελθόν, τους λιδωρούσαν. Και τους καλώ επίσης να σκεφτούν. Γιατί άραγε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης σήμερα υποκριτικά τους αποθεώνουν, όταν λίγα μόλις χρόνια πριν τους πολεμούσαν με τον πιο φανατικό τρόπο, τα ίδια μέσα. Καταρχήν, δεν ξέρω αν τους αποθεώνουν τώρα. Δεν βλέπω κάποια αποθέωση. Όχι, δεν έχει. Και επίσης, λόγο. Παλιά, τους αγρότες ειδικά, αν εξαιρέσει το κλείσιμο των δρόμων που κατέγραφαν κάποια περιστατικά, επειδή οι αγρότες παίζουν τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια, δεν νομίζω να τους λιδωρούσαν. Μια στοιχειώδη εμπορική καταγραφή του θέματος, γιατί είναι πιασάρικο θέμα. Όταν βλέπεις αγρότες, μπλόκο, τραχτέρ, φωτιές κτλ. Πάντα, εν πάση περιπτώσει, λεπτομέρεια. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσει πρωθυπουργό να μιλάει για τα σημερινά κανάλια. Και επειδή οι αγρότες είναι κατά των μέτρων που έχει φέρει η κυβέρνηση, να βάλει κατά των καναλιών που υποστηρίζουν τα σημερινά κανάλια. Να θυμίσω ότι το μνημόνιο του το υποστήριξαν τα σημερινά κανάλια με φοβερό φανατισμό 13 Ιουλίου. Ότι μπράβο που έκανε τη στροφή στο ρεαλισμό. Χωρίς να κοιτάνε την αριστερό μνημόνιο. Χωρίς να κοιτάνε γιατί τα κανάλια είναι αντικειμενικά σε αυτό. Θέλω να πω ότι μνημόνιο κατά καιρούς και κατά διαστήματα έχουν ωφεληθεί πολλές βρωμιές σε αυτόν τον τόπο και έχουν ενισχυθεί από τα νυν κανάλια της διαπλοκής. Και η διαπλοκή δεν ήταν μόνο με τους προηγούμενους. Σε κομβικά θέματα, κομβικότατα που έχουν χαράξει τη στρατηγική της χώρας, έχουν στηρίξει αυτά τα κανάλια αυτή την κυβέρνηση. Την αριστερή. Το Μέγκα επίσης και ο Σκάι επίσης. Στο Μέγκα το εμπάργκο έληξε, γιατί βλέπω πηγαίνουν καλά. Όλοι πάνε. Το Μέγκα το εμπάργκο έχει λήξει από πέρυσι. Α, εντάξει. Μην ανησυχείς. Πάνε όλα μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, ο παπάς ο Νίκος, για παράδειγμα, βγήκε χθες βράδυ στην Όλγα Τρέμη. Δεν τον άφηνε να μιλήσει, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι θέλει. Ήθελε να πει τα δικά της. Αυτό που κάνεις μια ερώτηση και κάνεις καπάκι άλλη μια ερώτηση, βγάζεις ένα συμπέρασμα και κάνεις και μια τρίτη ερώτηση καπάκι, όποιος και να είναι απέναντι, σε τι να απαντήσει. Αυτό έκανε χθες. Εν πάση περιπτώσει όμως, κάποια στιγμή. Φάνηκε και συμπαθής ο παπάς. Με τα κοιμάτια που δεν αφήνει η Τρέμη. Με τις πολλές διακοπές πήραμε μια απάντηση. Κύριε Παπά, γιατί τέσσερις άδειες? Είπα και στη διάσκεψη των Προέδρων, κυρία Παπά. Αλλά εσείς μου είπατε στην αρχή της συζήτησης αυτής ότι τελικά για λόγους βιωσιμότητας κάποια κανάλια πρέπει να κλείσουν, άρα θα έχουμε κάποιους. Αν θα έχουμε ανεργία στον κλάδο μας, έχουμε όχι, ήδη. Δεν είναι πολύ ψηλή ανεργία στον κλάδο. Καθόλου δεν ισχύει αυτό. Επιτρέψτε μου, μπορεί να συγχωνευτούν και να διεκδικήσουν από κοινού. Ποιο θα το κάνει αυτό? Αν δεν το κάνει η αγορά, πώς θα το κάνει η κυβέρνηση, θα συγχωνεύσει? Σα παρακαλώ, δεν θα πούμε σε ποιον. Εγώ δεν είμαστε σε θέση να πούμε σε ποιον να συγχωνευτεί με ποιον. Η απάντηση. Επισήμως. Η απάντηση. Είναι ναι, αυτή είναι επίσημη απάντηση. Όχι, επισήμως δεν μπορούμε να τους πούμε. Όχι, αλλά εμείς θα τους πούμε όμως. Εμείς τους λέμε. Πέρα από αυτό, μεταξύ άλλων, τίθεται και μια ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι ο πολλής κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τα κανάλια. Θέλει, μη σου πω και περισσότερο, να κλείσουν όλα. Όλα αυτά σωστά, σωστά δεν είναι. Δικαιολογημένα, κατανοητά. Τα περισσότερα κανάλια ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Στη συνείδησή του και εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος έχει μια άποψη, λογικό. Κατανοητό, γιατί και τα κανάλια από τα χρόνια του Μνημονίου, τα συστημικά, τα περίφημα, είχαν ένα ρόλο παράξενο και δημοσιογράφοι μέσα σε αυτά, που για να κατοχυρώσουν τη δική τους θέση με πολύ μεγάλη ευκολία στρεφόταν κατά των θέσεων όλων των υπολείπων. Με αδιαφορία και. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, εν πάση περιπτώσει, εδώ που έχουμε φτάσει. Αν κλείσουν κάποια κανάλια, θα προσθεθούν στον τεράστιο αριθμό ανέργων και κάποιες χιλιάδες ακόμη, που είναι διοικητικοί υπάλληλοι. Τεχνικοί, ηλεκτρολόγοι, άνθρωποι που δεν έχουν και δημοσιογράφοι ή χαμηλόμισθοι που δεν έχουν ανάμειξη σε αυτό. Δουλειά ψάχνουν. Το καταλαβαίνει ο κάθε νουνέχης. Η απάντηση του Νίκου Παπά σε αυτό είναι ότι θα συγχωνευτούν. Μα και να συγχωνευτούν θα απολυθούν αυτοί. Ναι. Το ξέρει ο καθένας. Ναι, είχε μια αλαζονία σχετική. Και ότι δεν είναι ανάγκη μια να απολυθούν. Δηλαδή, σε αυτό το κλίμα. Αν έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, θέλουμε να έχουμε 1,5 εκατομμύριο και άλλες 3.000. Είναι προσφέρει σε κάποιον κάτι, χτυπιατή διαπλοκή. Δεν θα υπάρχει σχέση εξουσίας, μεγάρου Μαξίμου, ανοιχτή υπόγειη διάβλη επικοινωνίας με την καινούρια Μεσογείο, το καινούριο Φάληρο, το καινούριο Κηφισίας που είναι Αντένα, δεν ξέρω που είναι το Σταρ ή ο Αλφα που είναι στην. Κηφισιά. Ναι, ναι, πάση περιπτώσει. Δεν θα υπάρχουν καινούριες διαπλοκές. Υπάρχει πιθανότητα σε αυτόν τον όμορφο κόσμο που ζούμε μέσο ενημέρωσης να μην έχει, να μην είναι ταυτόσιμο, να μην υποστηρίζει το χήμαξί μου και το χήμαξί μου να μην θέλει να έχει γέφυρες επικοινωνίας με το μέσο ενημέρωσης. Μα δεν είναι επίσης μόνο οι άδες που γίνεται τον Ταραβέ. Δηλαδή η διαφήμιση, η κρατική διαφήμιση δεν είναι. Δεν επηρεάζει από εκεί. Πώς εκεί δεν είναι. Αυτό λέω. Δεν είναι ότι δώσαμε τις άδες. Α, τώρα καθαρά. Δηλαδή από εδώ και πέρα τα καινούργια κανάλια. Καθάρισε το τοπίο. Να σου πω κάτι. Ακόμη και με όρους διαφανείς να δοθούν και να μην έχει διαπλοκή κτλ. Δεν θα αποδιγετούν με την ενημέρωση που παρέχουν τα καινούργια κανάλια τον κόσμο. Λογικά. Γιατί αυτός ο επιχειρηματίας που ανοίγει κανάλι, του περισσεύουν και καλά λεφτά, δεν θα θέλει να έχει καθυλωμένο τον κόσμο, να περάσουν πέντε μνημόνια, να περάσουν πέντε πακέτα μεσοπρόθεσμα και να διαβάλει τυχή. Γι' αυτό θέτει κανείς θέμα από τους αριστερούς της κυβέρνησης. Γιατί άκουγα χθες τον Παπά να λέει η βιωσιμότητα της αγοράς και η βιωσιμότητα της αγοράς. Είναι αυτό κριτήριο αριστερής κυβέρνησης για μέσο ενημέρωσης? Καμία σχέση. Αυτό είναι το κριτήριο του αριστερού. Αν η βιωσιμότητα. Και ποιος ορίζει τη βιωσιμότητα και ποιος ορίζει την αγορά και. Εντάξει, τώρα για άλλη μια φορά. Αριστερός σε άλλες συνθήκες. Ναι. Καλά. Αν είσαι για αυτές, τι είσαι? Σε αυτές δεν. Και αριστερός τι είναι, αλακάρτ? Είμαι αριστερός όταν βλέπω τον αντάρτη του πριν από 60 χρόνια και συγκινούμε? Ή όταν καταθέτω το στεφάνι? Αυτό που μαθαίνουμε, ναι. Αυτό είναι αριστερός. Είναι αλακάρτ. Αυτό δεν βλέπουμε. Δεν είναι αυτό αριστερός. Αυτό είναι ντροπή της αριστεράς. Πρώτη ντροπή αριστερά. Ούτε φορά, ούτε αριστερά. Ντροπή σκέτο. Λοιπόν, έχουμε και ο Νεφελούδης. Κοίτα, Νεφελούδης είναι γραμματέας στο Υπουργείο εκεί που είναι και βγαίνει και λέει συνέχεια για τους αγρότες. Και είπε το εξής. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ επί τη ευκαιρία υπαρκτών προβλημάτων και της ανάγκης του διαλόγου να μπαίνουν θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με το συνδικαλισμό. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να αντιληφθώ τι σχέση έχει με το αγροτικό κίνημα το αίτημα να ανατραπεί η κυβέρνηση. Τι σχέση έχει με το αγροτικό κίνημα το να μην κάνω κουβέντα με τον Πρωθυπουργό, αλλά να συζητώ με τον κύριο Μιχαλολιάκο? Κοίτα να δεις τώρα τι χιδαίο κάνει αυτός ο κύριος Νεφελούδης. Κοίτα να δεις τι χιδαίο κάνει και είναι και αριστερός, δηλώνει αριστερός, ντροπή της αριστεράς, έτσι όπως το περιγράψαμε και πριν. Λέει, τι σχέση έχει το αίτημα να ανατραπεί η κυβέρνηση? Καταρχήν, αυτό δεν είναι αίτημα των αγροτών. Και να το έχουν εκφράσει κάποιοι από τους χιλιάδες αγρότες και τα 60 τόσα μπλόκα που κάθε μέρα βλέπεις άπειρους ανθρώπους να βγαίνουν με συντονιστικές που έχουν όλοι αυτοί, δεν είναι το βασικό αίτημα των αγροτών να ανατραπεί η κυβέρνηση. Αυθαιρεσία χιδαιότητα πρώτη. Αυθαιρεσία χιδαιότητα δεύτερη και χειρότερη είναι αυτό που λέει ότι δεν συνομιλούν οι αγρότες με τον Πρωθυπουργό και συνομιλούν με τον Μιχαλολιάκο. Όλοι οι αγρότες που είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή συνομιλούν με τον Μιχαλολιάκο. Ότι είναι και που κινούμενοι με έναν τρόπο. Όχι μόνο, συνομιλούν. Ναι. Αυτό δεν είπε. Δηλαδή, όλοι οι αγρότες που είναι στον δρόμο αυτή, προφανώς μέσα στους αγρότες τους χιλιάδες, είναι και χρυσαυγίτες. Όπως ψηφίζεται αυτό το κόμμα και. Δεν είναι της παρούσης. Όλοι συνομιλούν με τον Μιχαλολιάκο και όλοι δεν θέλουν να συνομιλήσουν με τον. Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να συνομιλήσουν με τον Τσίπρα καταρχήν. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που θέλουν. Θέλω να πω, αυτό είναι χυδαίο γιατί όλο αυτό τον αγώνα, τον πολύ ωραίο αγώνα των αγροτών, πάει να τον εκχωρήσει και τον δίνει στη Χρυσή Αυγή. Το κάνει ο αριστερός, που υποτίθεται ξέρει τι σημαίνει φασισμός και ξέρει πως πρέπει να χειριστεί το φασισμό. Αν αυτό δεν είναι χυδαίο και αλητεία, πες μου σε παρακαλώ, τι είναι χυδαίο και αλητεία σε όλα αυτά που ζούμε καθημερινά και το κάνει συνεχώς. Και φέρει ένα όνομα, δεν ξέρω αν έχει συγγένεια. Έβλεπε αυτά τα ντοκιμαντέρ του Κούλογλου, του νυν Ευρωβουλευτή, που έκανε για το πώς φτάσαμε στον εμφύλιο και γιατί έγινε ο εμφύλιος και τι έγινε στη δεκαετία του 40. Ένα Νεφελούδη, παλιό στέλεχος, ο οποίος μιλούσε για το κουκουέ χωρίς να είναι κουκουέ. Δεν είχε κουκουέ ανθρώπους μέσα. Αλλά είχε αυτόν που έλεγε, αυτά που έλεγε, δικαίωμά του, αλλά δεν ξέρω αν έχει σχέση. Με αυτά που ακούω, μπορεί και να. Δεν έχει και σημασία αν έχει σχέση και συγγένεια. Όμως. Μου κάνει εντύπωση αυτές οι δηλώσεις από το συγκεκριμένο που έχει μιλήσει για τάγκ και μιλάει συνεχώς για τέτοια. Του ξέφυγε το τάγκ. Του ξέφυγε και αυτό. Ότι μιλάνε με τον Μιχαλολιάκο όταν δεν μιλάει σχεδόν κανείς ή περισσότεροι δεν μιλάνε με τον Μιχαλολιάκο. Τα ντερά τους γυρίζουν με τον Μιχαλολιάκο. Αυτό είναι αυτό. Αυτό κατάλαβε. Και αυτός. Σε προηγούμενη διακυβέρνηση θυμάμαι κάτι αντίστοιχο. Εννοείται. Ήταν όλοι αναρχικοί, ήταν όλοι σιριζέοι. Υποκινούμενοι, ανταρσιακοί. Τώρα είναι υποκινούμενοι από τον Μιχαλολιάκο ξαφνικά. Ναι. Μάλιστα. Όλοι αυτοί, όλο αυτό που γίνεται με τους αγρότες, το τερατώδες, είναι υποκινούμενο από τον Μιχαλολιάκο. Ναι. Τόση δύναμη η Χρυσή Αυγή. Ναι. Εγώ όταν είχα πάει πρόσφατα στην Νίκαια δεν αντιλήφθηκα αυτό. Εννοείται. Ότι, δηλαδή δεν λέω ότι είδαμε καμιά δεκαριά χρυσαυγίτες. Ναι, αλλά οι χιλιάδες ήταν. Αλλά είδαμε καμιά δεκαριά χρυσαυγίτες. Ναι, ναι, ναι. Μα υπάρχουν. Δηλαδή 10 Κάφρι, 10 Ούγγανοι θα υπάρχουν. Υπάρχουν, ρε παιδί μου. Και θα κοιτάξουν θέμα. Παντού να μπουν, προφανώς. Αλλά δεν είδα αυτό. Δεν αντιλήφθηκα αυτό στον μπλόκο της Νίκαιας. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στις επόμενες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Η Και όπως αναμένεται, όταν θέτεις τέτοια θέματα, βλέπω εδώ το κόλασε στο Twitter. Ναι, ναι, ναι, δεν αρέσει, λέει στην Ελληνοφρένεια, ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες. Ναι, δεν αρέσει. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να έρθει η Σιριζέικη διαπλοκή, δεν μου λέει κάτι εμένα, να φύγει η παλιά διαπλοκή, να φύγει η παλιά διαπλοκή. Είναι καλό να μην υπάρχει καθόλου διαπλοκή. Αλλά δεν βλέπω τούτους να είναι καθαροί. Το ακριβώς αντίθετο. Και όσοι ξέρουν πώς γίνεται ήδη η διαδικασία, αυτό που σας λέω εγώ βεβαιώνουν με χέρια και με πόδια. Όλα τα άλλα που λένε εδώ ακροατές αφελείς κτλ. Κτλ. Είναι για να καταναλώνουν άχυρο, επειδή έχει στριμωχτεί από όλες τις πλευρές ο Τσίπρας. Μια αγωνία, εδώ έχει διάφορα μηνύματα στο Twitter. Μια αγωνία να στηρίξουν την κυβέρνηση. Αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν είναι κακό να γίνει πλάκα δώρο στη μάχη οποιασδήποτε κυβέρνηση. Όχι, ρε, κακό παιδί, είναι. Παιδί. Γιατί? Όχι, ίσα ίσα. Για πολλά μπορείτε να μας κατηγορήσετε, αλλά σε καμία από αυτές τις κυβερνήσεις που έχει περάσει από αυτόν τον τόπο και έχει βυσοδομήσει και σφάξει αυτό το λαό, δεν έχουμε στηρίξει ούτε ένα χιλιοστό. Όλα τα άλλα πείτε τα. Δεν μας ενδιαφέρει. Άσε τον κόσμο να στηρίξει όμως που έχει άνθρωπο. Να στηρίξει και βλέπω και ποιοι στηρίζουν. Και εγώ βλέπω, ναι. Βλέπω κανονικά. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ο καθένας στις ανάγκες του. Δεν είναι ντροπή. Τις υποχρεώσεις του. Εντάξει, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Είμαστε όλοι δέσμοι των αναγκών μας. Να το ξέρετε αυτό. Να το ξέρετε όμως ότι φαίνεστε. Όταν το κάνετε αυτό. Και νομίζω χειρότερο για ένα δημοσιογράφο από το να στηρίζει μια εξουσία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Είτε είναι διαπλεκόμενος των ίν καναλιών, είτε είναι υποψήφιος να εργαστεί στα καινούργια κανάλια, να δοθεί, να παραδώσει την ψυχή του και να λάβει θέση σε γραμματείες, σε υπουργεία και σε όλα τα υπόλοιπα. Ωραία, ας κάνω και εγώ τον αντίλογο τώρα, όσο φίλο. Ναι, λοιπόν, δηλαδή τα καλά μιας κυβέρνησης να μην τα λέμε. Πες μου μισό. Αυτό κάποιος μπορεί να το θεωρεί καλό. Σου είπα. Με όποια να ξεκαθαρίσει. Μα με όποια κριτήρια και από όποια θέση βρίσκεται. Τη βρωμιά αυτή των 20-30 χρόνων πώς υπάρχουν αυτά τα κανάλια, να, που δεν έχουν άδειες, που ζουν με δάμια. Να μην ξεκαθαρίσουμε με τα λαμόγια. Να ξεκαθαρίσει. Ωραία, θα τα ξεκαθαρίσουμε με λαμογίμιστη. Τρόπο. Τι να κάνουμε το τώρα. Είπε κανείς να μην ξεκαθαρίσει. Θα ξενήσει αλλιώς. Και εμείς δουλεύουμε. Έχουμε μάθει αλλιώς οι Έλληνες. Δεν έχουμε μάθει. Εμείς οι δύο δουλεύουμε και σε κανάλι τώρα και σε κανάλι παλιότερα. Να το ξεκαθαρίσει. Να τα κλείσει, να τα κάνει δεν ξέρω ό,τι νομίζει καλό. Όχι το δικό για μας. Το καινούριο. Τα άλλα κανάλια. Το δικό μας. Για το καινούριο λέω που πάει να φτιάξει. Το να κλείσει το Σάπιο, δικαίωμά σου και μπράβο σε αυτή την κυβέρνηση, αν τα καταφέρει και μπράβο που το έθεσε ως θέμα και κακό στους προηγούμενους που δεν το κάνανε. Η ένσταση είναι για αυτό που πάει να κάνει. Να κρατήσουμε αυτά τα μηνύματα για όταν δεν. Όχι, τα θυμόμαστε μετά. Γιατί είναι τόσο γραφική που τα έχουμε κρατήσει. Δεν έχουμε κρατήσει βέβαια. Έχουμε τόσα μηνύματα όλων αυτών που και πέρυσι μας λέγανε γιατί δεν αφήνεται να μην φέρει μνημόνιο. Γιατί εμείς από την πρώτη μέρα. Δεν ελπίζετε. Γιατί δεν ελπίζετε. Γιατί δεν προσδοκάτε. Γιατί δεν τον αφήνετε να κυβερνήσει και από την πρώτη μέρα του την πέφτεται. Για τον ίδιο λόγο που το κάνουμε αυτό και τώρα. Μην βάλεις το tape αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις να τελειώσουμε γιατί έχουμε και συνέχεια. Βλέπω μια αναγέννηση της περσινής προσδοκίας. Τα κατάφερε ο Τσίπρας με αυτό που είπε χθες. Όταν πετάει τη λέξη κανάλια, τσιμπάνε όλοι αμέσως. 40 χρόνια Τσίπρα. 40, ναι, ναι. Και 5 μνημόνια ο καθένας στο κεφάλι. Είναι ευκαιρία να περάσει και το τέταρτο μνημόνιο. Τώρα την ίδια πάει, ώρα πάει, πάει, κλείνει. Τώρα. Βλέπω ξανά τις ίδιες προσδοκίες, τα ίδια επιχειρήματα. Εσείς οι κουκουέδες που κάνατε αυτό, που κάνατε εκείνο. Και ξανά αυτό. Αφήστε το να κλείσει τα κανάλια κτλ. Μπράβο, αναθέρμανε το κλίμα. Νόμιζα ότι δεν θα πιάναν πια, αλλά από ό,τι βλέπω. Και ξέρεις τι πρόβλημα άχυρο. Έχει ο κόσμος. Τι πρόβλημα έχει ότι ο κόσμος. Ότι θέλει αυτά να τα περάσει ο Τσίπρας. Αυτό τους ενοχλεί. Αν έρθει με οδηγία απ' έξω, μια χαρά θα περάσουν όλα αυτά. Και το ασφαλιστικό και τα κανάλια. Ναι. Εύκολα θα περάσουν. Δεν θέλει την ελληνική κυβέρνηση. Να το μνημόνιο, μακάρι. Ναι, αυτό, να έρθει το τέσσερα. Βέβαια στην αναμπομπούλα τώρα που είναι και το ασφαλιστικό έχει δυσκολία να περάσει. Τα κανάλια έχουν δυσκολία να περάσουν. Χώραγε και ένα μνημόνιο. Δηλαδή ευχής έργων θα φαινόταν. Μπορεί να έρθει μέσα σε όλα αυτά. Δεν έχει βαρεθεί κανείς να ελπίζει συνεχώς. Δεν βλέπει ότι. Δεν είναι, είναι λίγο πιο ξεκούραστο γιατί το να μην ελπίζει θα πρέπει θέμα. Να κάνει πράγματα. Φιλοσοφικό. Θα πρέπει να διεκδικήσει, θα πρέπει. Είναι άλλο. Καλύτερα να δηλαδή ελπίζει, γιατί περιμένει γίνει... και κάποιο θα έρθει να σε σώσει. 14 μήνες τώρα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακολουθία. Άσπρο μαύρο, θα κάνω, δεν θα κάνω. Όχι, ναι, όχι, ναι. Δεν συνεχίζει κόσμος και ελπίζει σε αυτό στην ανακολουθία. Ναι. Από ό,τι βλέπω, μάλλον, συνεχίζει. Εντάξει. Δικαίωμά του είναι ευχάριστο. Εμείς εδώ μας δίνετε δουλειά με αυτό και συνεχίστε να το κάνετε. Και να κάνετε τέτοιες επιλογές. Και σας ευχαριστούμε θερμά, πραγματικά. Το λέω πολύ ειλικρινά, δεν είναι ειρωνικό. Έτσι να πορευτούμε. Αν μπορούσαμε, θα το κάναμε και εμείς. Δεν μπορώ να ψηφίσω όλα αυτά που ψηφίζετε. Αλλά όμως ωφελούμαστε εμείς καταρχήν. Και τα καινούργια κανάλια που θα γίνουν, να είστε σίγουροι. Τα καινούργια. Θα θυμηθείτε αυτή την κουβέντα όταν ανακοινωθούν τα καινούργια κανάλια που κάναμε σήμερα. Θα τη θυμηθείτε. Δεν θα βάλουμε εμείς τα αποσπάσματα. Θα αντιθυμηθείτε, γιατί δεν τα πολύ είπαμε και πολύ καθαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Γιατί ήδη έχουν ψηλοκαθοριστεί τα πράγματα. Ενώ οι άλλοι ελπίζουν. Δεν ξέρει κάτι πίσω που γίνεται. Όχι. Νιώθω. Κάτω από το τραπέζι. Βλέπω. Έλα τώρα. Έτσι γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αλλιώς ποτέ, βρε Αποστόλη. Δεν θα γίνει διαγωνισμός για να πάρει κάποιος ένα κανάλι που δεν τον ξέρουμε από πριν. Είναι τέσσερις μόνο. Αν ήταν άπειρος ο αριθμός, ναι, θα πέρναγαν οι 10 καλύτεροι. Τώρα θα περάσουν οι τέσσερις συγκεκριμένοι από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Ούτε καν από την πλειοψηφία της Βουλής. Λοιπόν. Βάλει το τραγούδι να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Μιλάει για μια. Μάλλον είναι παλιό το τραγούδι, αλλά. Άστο, βάλ το να παίζει από κάτω, Μαρία. Αλλά περιγράφει μια ταινία καταστροφής που παίζει αυτές τις μέρες. Όχι, έχει παίξει στους κινηματογράφους, αλλά είναι ωραία η εκτέλεση. Σας αφήνουμε έτσι μονιασμένα και αγαπημένα. Όπως θα πάντα, τα πούμε πάλι γεια σας. Αύριο. Γεια σας. And the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I've been safe from war.